Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. El primer tema el deixarem al saxofonista Houston Person. Aquest va aprendre piano a la seva joventut. Poc després va canviar el saxo tenor, del que se'n faria un mestre. Va agafar una gran experiència com a membre del grup de Johnny Hammond als anys 60, fent-se líder a partir de llavors i acompanyant sovint també a la cantant Etta James. Person és un músic que va seguir el llegat del soul i el blues deixat per Gene Ammons i seguit per tants altres saxofonistes com també Stanley Turrentine, que de fet recorda en gran manera el de Person. La sumptuositat també d'aquest últim pot també portar fàcilment als sons de Ben Webster, un dels grans mestres de la balada a dins del jazz. Person és un músic molts cops apartat del hard bop, amb una música sedosa i sempre rítmicament sensual. L'escoltem amb un tema anomenat I'll Never Be Free, on deixa ben clar el seu mestratge inigualable amb el soul i el blues. Thank you. Cubana és la reina del ritme i la marxa. El sentit del ritme que tenen els músics d'aquest país jo diria que és absolutament únic i genial. En aquest cas, el nom del grup que hem escoltat s'anomenava Cubismo. jazz llatí de ball basat en els ritmes afrocubans i en gran influència de les músiques actuals com el hip-hop, el funk o el rock. Els seus membres procedeixen de països tan diversos com Croàcia, Eslovènia, Cuba i Equador. Cubisme és el grup de jazz llatí més important a la part d'Europa de l'Est. Thank you. un dels pianistes que més m'agraden i que més m'escolto, Don Pullen. La seva música explora el free, el bebop i les ètnies africanes amb una virtuositat i un so que li és propi i únic. Seguim amb un desgraciat trompetista molt jove, Goody Shaw. We'll be right back. High School és una institució per on havien passat noms tan notables com els de Wayne Shorter, Sarah Vaughan o Larry Young. El trompetista Goody Shaw, gràcies a la seva gran memòria fotogràfica i la seva oïda absoluta, aconseguí que els seus professors l'inscrivissin dos cursos per davant en referència a la seva edat. Durant els últims anys de la seva vida, li havia estat diagnosticada una malaltia incurable en els ulls, que li estava fent perdre progressivament la visió, el que dificultava la seva carrera professional. El 1989, en circumstàncies poc clares, Shaw va sofrir un atropellament en el metre de Brooklyn, que el va deixar sense poder moure el braç esquerre. Uns mesos després, en tan sols 44 anys, va morir un dels més grans trompetistes del jazz de totes les èpoques, per problemes de ronyó. Els tributs a la seva memòria són erigits a tot el món per innumerables jazzmans any rere any. Anem amb una unió insòlita i inusual, que va néixer per l'acostament i enteniment d'Occident a la música i la cultura de l'Orient. Shakti és un grup indi que es va formar junt amb el guitarrista John McLaughlin. We'll be right back. Llegeixo d'internet el següent text. Shakti és una agrupació que neix a l'acostament del guitarrista John McLaughlin a la cultura i al misticisme de l'Índia. La influència del ioga i la meditació serà transcendental per l'evolució del guitarrista, primer per la formació de la Mahavishnu Orchestra i posteriorment, després d'introduir-se en l'estudi del cant de l'Índia i interessar-se pel menjar, la roba i els texts espirituals, McLaughlin s'embarca en la formació de Shakti, que significa intel·ligència creativa, bellesa i poder. El nom Shakti és un dels personatges simbòlics de la cultura, al costat de Shiva, mentre que la Mahavishnu Orchestra, la producció musical, portava cap a l'exteriorització de l'energia, Shakti opta per l'il·luminació interna, la qual cosa es manifesta amb els seus concerts de llargues durades i en l'actitud de meditació. De fet, l'Índia i la seva cultura van ser un dels punts més forts d'inspiració en el panorama artístic dels 70. Aquesta influència va quedar palès amb obres com Close to the Edge, Tales from Topographic Oceans del grup de rock sinfònic Yes, el famós Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i un llarg etcètera. Molts grups i LPs no tindrien sentit sense el yogi Paramahansa Yogananda o Hermann Hesse, que va novel·lar la vida de Siddhartha, o la influència musical i mental de Ravi Shankar, amb el que molts d'ells varen tenir contacte. Seguim amb la veu d'una de les deesses del jazz, Ella Fitzgerald, una intèrpret sense necessitat de grans arranjaments ni maquillatges. La seva gran virtut era la naturalitat i espontaneïtat, nascuda d'un instint musical únic. Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, I'll steal my heart, how high the moon. Song, how high the moon, though the words may be wrong, we're singing it because you ask for it, so we're swinging it just for you. How high the moon, does it touch the stars? How high the moon, does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking a high, high, high, high, high is the moon. Boo, boo, boo, boo, dee, dee, doo, da, boo, boo, boo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, boo, boo, doo, down, down, down, doo, boo, boo, boo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, baby, oh, bum, baby, oh, baby, baby, oh, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, though the words may be wrong to this song, we hope you like high, high, high, high, high is the moon. l'orquestra de Nova Orleans a mig camí entre el Dixieland i els experiments que va fer Lester Bowie. Al igual que Lester, la Dirty Dozen tenen la seva base melòdica i solista amb els instruments de vent. En aquest cas, el tema que he triat, però també hi trobem un orgue d'església, típica de les celebracions religioses a les esglésies baptistes dels afroamericans a Nova Orleans. Va sotmetre el contrabaix, però no va poder conquistar-lo. De vegades l'embolicava amb el seu braç com a un vell amic. Altres vegades començava a veure'l com un instrument immens i l'anava arrossegant com un sac de pedres. Essent massa per a ell, gairebé l'aclaparava. Si no practicava constantment, les cordes li lliscaven els dits al tocar-les. I no solament això, sinó que ara ja no se li treia la rigidesa dels dits. Havia dies que no se sentia entumit, sinó senzillament paralític. Els dits dels peus també. Havia dies que li era difícil moure les mans i sentia l'embalbiment pujar-li pels braços cap als muscles, tan poc a poc que fins i tot podia convencer-se que no estava avançant. A Central Park, una posada de sol estriada de púrpura enrugia el terra gelat. Mingus mirà el gel que abraçava el centre càlid de l'estany i va saber que s'estava quedant paralític. Igual que amb el flamenc, havia notat feia molts anys a Tijuana que el moviment del jazz era centrífug. El senties com un pols que s'escapava contínuament del cos, movent-se del cor cap a fora, deixant al seu pas el moviment dels peus i l'esclafit dels dits, que registren la intensitat del seu moviment com fulles al vent. La paràlisi era la negació o la contradicció exacta d'aquest moviment del jazz. Començava en les extremitats, en els dits de les mans i en els peus, i es dirigia cap a dintre. Es dirigia cap al cor, esborrant totes les petjades del seu pas. Thank you. Pedro Iturralde nasqué a Falques, Navarra. Als 9 anys debutà com saxofonista. Als 18 anys realitzà la seva primera gira per l'estranger. Després d'una gira pel Líban, Grècia, Turquia, França i Alemanya, tornà a Madrid per actuar amb el seu quartet i amb artistes convidats com Donald Byrd, Hampton Hawes, Lee Konitz i Jerry Mulligan, entre d'altres. Iturralde creà la fusió jazz flamenc, junt amb Paco de Lucía, i actuà amb ell a diverses ciutats europees. El saxofonista és el jazzman per excel·lència de l'època franquista a Espanya. La crítica el va qualificar com un compositor imaginatiu amb un so fresc i incisiu, ple d'alegria i de força, amb profundes arrels populars, incorporant la guitarra flamenca per primera vegada en el camp del jazz. Acabarem amb Dixieland dels anys 30 i la corneta de Muxi Spanier. El seu grup, anomenat The Ragtime Band, va ser una de les bandes més decisives en el revival del Dixieland dels anys 40. Spanier va ser, com a instrumentista, un avantatjat alumne de King Oliver i Louis Armstrong, amb un estil molt negre, especialment amb la sordina, i principal representant de l'anomenat estil Chicago. Gràcies a tots i a reveure.